Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przed Pałacem Prezydenckim rozpoczęły się warszawskie obchody 87. miesięcznicy smoleńskiej. Kolejne zatrzymania w sprawie tzw. afery podkarpackiej, a w sprawie reprywatyzacji komisja weryfikacyjna podejmie dziś swoją pierwszą decyzję. Mszą w kościele seminaryjnym i położeniem kwiatów przed Pałacem Prezydenckim rozpoczęły się warszawskie obchody 87. miesięcznicy smoleńskiej. Ich celem jest uczczenie pamięci 96 osób, które 10 kwietnia 2010 roku zginęły w katastrofie samolotu w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. We mszy wzięli udział prezes PiS Jarosław Kaczyński, część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, parlamentarzyści PiS oraz wierni. Jak co miesiąc po mszy przeszli z kościoła z krzyżami, biało-czerwonymi flagami pod pałac, wysłuchali hymnu polskiego, modlili się, zapalili znicze i złożyli kwiaty. Kolejna msza odbędzie się wieczorem. Wówczas procesja przejdzie z katedry świętego Jana pod pałac, gdzie wystąpi prezes PiS Jarosław Kaczyński. W związku z zapowiedzianymi protestami okolice krakowskiego przedmieścia są obstawione przez służby porządkowe i policję. Jest ogrodzona metalowymi barierkami od Karowej do Miodowej. Krakowskie Przedmieście będzie zamknięte dla autobusów i samochodów przez cały dzień. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Agenci CBA zatrzymali Bogusława P., byłego szefa biura poselskiego Jana B. pod zarzutem korupcji. Jan B. to były szef podkarpackich ludowców. To kolejny wątek tzw. afery podkarpackiej. Jak poinformował Temistokles Brodowski z CBA, mężczyznę zatrzymano w jego domu pod Dębicą. Według ustaleń naszych śledczych mężczyzna przyjął zobowiązanie przyjęcia łapówki sięgającej miliona złotych. W konsekwencji wziął 700 tysięcy złotych tejże łapówki w zamian za pośrednictwo w nawiązaniu preferencyjnych stosunków handlowych między swoją firmą a jedną ze spółek Skarbu Państwa. Proceder łapówkarski miał według CBA miejsce w okresie od października 2007 roku do maja 2008. Zarzuty zatrzymanemu Bogusławowi P. przedstawi Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Swoją pierwszą decyzję ma dziś podjąć komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Chodzi o działki przy ulicy Twardej 8 i 10. Przesłuchano w tej sprawie m.in. byłych urzędników ratusza. Komisja może utrzymać decyzję reprywatyzacyjną, uchylić ją albo zażądać ponownego rozpatrzenia. Może też wstrzymać postępowanie sądowe i wpisy w księgach wieczystych. Zeznania świadków wzbudziły poważne wątpliwości, ale ostateczna decyzja co dalej zapadnie na dzisiejszym posiedzeniu, mówi członek komisji Sebastian Kaleta. Można było jasno wysunąć wniosek, że te postępowania reprywatyzacyjne przy Twardej nie były prowadzone w sposób należycie staranny i te ustalenia będziemy ostatecznie czynić z członkami komisji dzisiaj o 11:00. Jeszcze jestem przekonany, że dzisiaj wczesnym popołudniem opinia publiczna pozna nasze rozstrzygnięcie. Z podjęciem właściwej decyzji nie powinno być problemu, ponieważ sprawa została przestudiowana bardzo wnikliwie, dodaje reprezentujący Nowoczesną Paweł Rabiej. Strony mamy dwie. Jest miasto, które tę nieruchomość utraciło i beneficjent tej decyzji reprywatyzacyjnej, czyli ktoś, kto te działki dostał. Żadna ze stron nie złożyła odwołania, więc wygląda na to, że komisja dzisiaj będzie mogła podjąć zgodnie z ustawą decyzję. Dysponujemy dużym materiałem dowodowym. Rzeczywiście to są tysiące stron akt, z którymi się bardzo wnikliwie zapoznaliśmy. W tym tygodniu komisja rozpocznie także przesłuchania w sprawie nieruchomości przy ulicy Chmielnej 70. Podobnie jak w przypadku Twardej, w charakterze strony wezwano prezydent miasta Hannę Gronkiewicz-Waltz. Aktywa finansowe kolejnych 158 osób zablokował belgijski rząd. Ludzie ci mieli walczyć w Syrii i Iraku. Decyzja ma związek z nową odsłoną walki z terroryzmem. Wszystkim dżihadystom wpisanym na czarną listę zablokowano konta bankowe i karty kredytowe. Zdecydowano też o zablokowaniu ich nieruchomości. Przedstawiciele belgijskich władz podkreślają, że walka z terroryzmem obejmuje też kwestie finansowe i przekonują, że zaostrzone prawo utrudni powroty dżihadystom do Europy. Przepisy obowiązują od ponad roku. Początkowo lista liczyła 56 nazwisk, teraz została wydłużona. Jest na niej m.in. młodszy brat Abderhamida Abaouda, organizatora zamachów w Paryżu w listopadzie 2015 roku, który zginął w obławie policyjnej kilka dni po atakach. Pojawiły się informacje, że 17-latek, który walczy obecnie w Syrii, będzie chciał wrócić do Europy, by pomścić śmierć brata. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W miarę pogodnie, ale może się chmurzyć i przelotnie padać, najmocniej na zachodzie. Możliwe burze z gradem. Na termometrach 23 stopnie w Szczecinie, 25 w Pile i Elblągu, 27 w Poznaniu i Toruniu, 29 w Warszawie i Krakowie, 31 w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Zobacz, napisał długość dźwięku samotności, lato 1999 roku. Czy to już 18 lat temu? Też naprawdę? Mam, tak, 18 lat. Ja od razu mam przed oczami teledysk Janusza Kamińskiego. Tak, świetne. Piękne zdjęcia. Teledysk, który, jak pamiętam, krążył po europejskim MTV i chyba nawet był czymś w rodzaju wideoklipu tygodnia w którymś momencie. No właśnie, takie wspomnienia tylko u nas. Piotr Metz w sprawie płyty tygodnia, witaj. Dzień dobry. Zespół Fruitcakes... To nie jest wbrew pozorom zespół stamtąd, to jest zespół stąd. Angielska nazwa to wina Tymona Tymańskiego, który tę nazwę wymyślił. Podobno tych nazw było kilkanaście, ale ta się natychmiast przyjęła. Łącznik z Tymonem to także jego syn, który gra w tym zespole i myślę, że to trochę też usprawiedliwia, to jest może złe słowo, ale tłumaczy to, że panowie są zakochani w brzmieniach lat 60., 70. i nagrywali oczywiście u Maćka Cieślaka, który jest znany z tego, że nie ma, zdaje się, ani jednego urządzenia cyfrowego w swoim wspaniale wyposażonym studio. Wierzy, że tylko nagrywanie analogowe powoduje, że dźwięk jest ciepły jak za najlepszych lat, ale też podobno powoduje to jedną rzecz bardzo niedzisiejszą, czyli to, że nie ma edycji cyfrowej. Jak się coś nagra nie tak, trzeba zacząć od nowa i nagrać jeszcze raz. Co być może powoduje zupełnie inną filozofię pracy. Ja wiem, że mówimy o sprawach z pogranicza magii, być może nie tych najważniejszych, ale jestem głęboko przekonany, że sposób pracy na płytą, na przykład to, że nie można z innego kontynentu na drugi przesłać pliku albo pracować w zupełnie czterech różnych studiach jednocześnie, tylko gra się razem, powoduje, że efekty są inne. Ta płyta jest taka jak pierwszy utwór, którego za chwilę posłuchamy, Suntime. Moim zdaniem to najfajniejsza płyta na lato, jaka nam się zdarzyła w ostatnich tygodniach. No i dodajmy, że wystąpili jak byliśmy w Sopocie na żywo, tak, u Stelmacha i to brzmiało naprawdę dobrze. Tak, tak, słyszałem ich w warunkach, no umówmy się, nie takich nieprofesjonalnych, takich sobie. Kto wie, czy nie jest to świetny test tego, czy zespół naprawdę gra, a nie tylko nagrywa. To są dwie różne rzeczy. Piotr Metz, dziękuję ci bardzo. 7-1-3-3-5, mamy takie płyty dla państwa, proszę pisać.

Elsztat. To przy okazji polecam naszą stronę internetową i głosowanie na listę polskieradio.pl/trójka. Myśli dziecka 357. Katarzyna Stoparczyk, witaj Kasiu. Dzień dobry, witaj Marku. Ja przyniosłam jak o tej porze zazwyczaj cukiereczki dla ciebie. Lubisz? No ale wiesz, że od cukiereczków to zęby się psują. No trudno, no zawsze jakiś koszt jest, ale może przynajmniej się uśmiechniemy. Nasi słuchacze są tacy fenomenalni, przysyłają nam te swoje cukiereczki, te skarby dziecięce. Nadesłała pani Joanna. Wiesz, jak nazywa się zupa z grzankami, Marku? Nie. Zupa z grzankami nazywa się chrupnik. Jest też kolor śledziowy, bo łososiowy to znamy, tak, prawda? Tak. No i jeszcze coś takiego. Matka pietruszki. Córeczka prosiła mamę, daj mi jeszcze matkę pietruszki. No i taki ładny wywód myślowy od pani Moniki. Dziecko, mamo, jak będziesz jechała samochodem, to uważaj na niebieskie. Mama pyta, dlaczego na niebieskie? Bo to może być jezioro. Dobre. I to pokazuje taką logikę, prawda, dziecięcą. No i jeszcze krzyczy mały Jerzyk 4-letni. Ta pokrzywa mnie pokrzywiła. Bo tak jak te twoje dinozaury wyginały, tak? Tak. To coś ten deseń. A jeszcze z pokrzywami to pamiętam, że mój brat na pokrzywie mówił bokrzywy. Bok. A to też piękne. Zapraszamy i zbieramy takie skarby właśnie od państwa. Bardzo proszę nam wysyłać. W myślach dziecka szukamy także osób, które potrafiły ocalić to dziecko w sobie. Ja spotkałam się, Marku, wczoraj z człowiekiem, który jest po prostu jakimś totalnym fenomenem. To tak rzadko spotyka się, żeby dorosła osoba była tak niesamowicie prawdziwa, autentyczna, tak nieujarzmialna. Ja trzymałam ten mikrofon i nie bardzo wiedziałam, co mam z nim robić, bo tak naprawdę on i prowadził, i odpowiadał, i maestro po prostu. Stoi przed wielką orkiestrą, dyryguje, ale ma w sobie tak dużo fenomenalnych różnych historii, tematów, pasji. Nie ma granic w głowie, mam wrażenie. Wszystko jest dla niego możliwe, tak jak dla dziecka. I bardzo prosił mnie, abym powiedziała, że pisze także dla dzieci i prosił, aby pozdrowić Lucynkę, dla której, ona jest maleńka, skomponował utwór i ta Lucynka siada, gra jednym palcem. I on ma wielką nadzieję, że potem sięgnie po muzykę tych najlepszych, najpotężniejszych. Wybitny dyrygent, pianista i kompozytor Jerzy Maksymiuk. Dziecko nie ma zahamowań. To jest cecha taka, którą mam. Tak się urodziłem. Swobodnie myślę i tego nie mogę pohamować. Czyli to jest cecha dziecka. A dobrze pan się dogaduje z dziećmi? No nie bardzo chyba. Nie bardzo. Ale wisiał pan na trzepaku? Ale wisiałem, tak. A po co? Dla przyjemności. Opowiem o sobie. Portret swój. Kółko rysuję. Człowiek to jest to koło. O tu, w środku. U mnie nie ma środka. Jak to u pana? Jak to u pana nie ma środka? Nie ma środka. Dygresje i skrajności. Ale co w tym środku jeszcze, go to pan niby nie ma? Środek to jest taka, no, poprawność. No, nie bardzo to interesuje. Kiedy biorę partyturę Beethovena, to wszystko tam jest doskonałe. No to czyli według mego prostego, dziecinnego rozumowania partytura jest doskonalsza niż natura. Ale według lekarzy to jest źle, bo czasami trzeba się oddalić od muzyki. Mój znakomity kolega Simon Ratt, szef orkiestry Birmingham, postanowił, że jeden rok nie będzie pracował. To wspaniale. Wobec tego, jak się... A panu się udało to? Nie, nigdy się nie udało i to bardzo źle. Spać nie mogę, no. Ale próbował pan odejść od muzyki? Nie próbowałem w ogóle. No to może trzeba spróbować. Bo mnie w zasadzie to najbardziej interesuje. No, doktor powiedział, proszę pana, musi pan jeszcze czymś się zainteresować. No, kazali mi na szydełkach robić, albo... Jak szło? No, to dla mnie no, to tragedia. Albo ryby łowić. Ja nie mogę siedzieć i czekać raz i przygotowywać. Jak rybę takie... Patroszyć. O. To jest sprzeczne z pana naturą. No taki się urodziłem. I całe szczęście, prawda, że taki się nam przytrafił maestro Jerzy Maksymiuk. Dawno go nie widziałem. Jakie ma włosy? Każdy o to pyta od wczoraj. Każdy o to pyta. Mnie się podoba wszystko w tym człowieku, więc odpowiem tak dyplomatycznie. Wciąż piękne. Ale powiedział, wiesz, Marku, na koniec taką myśl, która mnie zatrzymała, zastanowiła i jeszcze większy szacunek poczułam do tego człowieka, bo powiedział tak, najważniejsze jest to, aby człowiek potrafił odsiewać ziarno od plewy. MC kwadrat to jest ziarno, Bach Beethoven, Haydn to jest ziarno. I z ziarnem jest także to, abym poprzez tę moją codzienną, ciężką pracę stawał się lepszy. Bohaterem kolejnego odcinka Myśli Dziecka będzie pan Jan Kobuszewski we własnej wspaniałej osobie już w piątek. A jeszcze pan Jacek napisał ulubiona bajka mojej córki Marty, Kapciuszek. Tak. Katarzyna Stopaczek, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Na tak na nie. cudo, podczas tego filmu zakochałam się w grupie Manam, napisała słuchaczka Pentomek. Odpręża nawet w grudniu, jak wielka majówka. Tak, to Manam. Za 5 minut fajny film. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Cudowny ten Robin Gibb, napisała słuchaczka. No rzeczywiście, piosenka nosi tytuł Please. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające. prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach euro. 43 cale LG Smart TV Wi-Fi za 1690. LED TV 32 cale Philips za 849. Laptop Lenovo Intel Core i5 GeForce 2 giga. Torba i mysz w zestawie za 2699 w sklepach euro i na euro.com.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Ale super szklanka, skąd ją masz? Nie powiem. A tę? Też nie powiem. A te pozostałe? No powiedz. To najfajniejsze szklanki, jakie widziałem. Właśnie dlatego ci nie powiem. Ale ja powiem. Wystarczy zbierać naklejki na stacjach Lotos. Każde tankowanie 25 litrów dowolnego paliwa lub zakupy w Kafe Punkt za minimum 12 zł to jedna naklejka. Kiedy zbierzesz 3, jedna z 6 szklanek z piłkarskiej kolekcji będzie twoja. Przyjedź na stację Lotos i odbierz swoją szklankę. Naj nie bierze się znikąd. Lotos. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W Trójce z nami Joanna Łapińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor programowy festiwalu Transatlantyk. Ten już wkrótce, bo od 14 lipca. Tak, jesteśmy od 14 do 21 lipca w tym roku, oczywiście w Łodzi. W Łodzi po raz drugi, ale tym razem będzie nieco inaczej, bo proponujesz swoją autorską koncepcję programową. Tak, zmieniliśmy dość mocno strukturę programu w tym roku. Jeśli chodzi o ideę, o to, co próbowałam zawrzeć w tym programie, to przede wszystkim świetne kino z całego świata, zarówno to nowe, przyjeżdżające z najważniejszych festiwali, takich jak Cannes, Berlin, Wenecja, Locarno, ale także z mniejszych imprez filmowych nasze odkrycia, a do tego dużo dobrej klasyki, świetne kino znowu z całej historii kina, które łączymy tematycznie w sekcję kilku specjalnych, absolutnie wyjątkowych gości festiwalu i do tego projekty, w których publiczność transatlantykowa zakochała się już dawno temu, czyli kino kulinarne przygotowywane we współpracy z Festiwalem Berlinale oraz kino łóżkowe. Budujemy dla Państwa specjalnie 50 łóżek, tam zapraszamy na oglądanie filmów razem z nami. No ale jak już mówimy o gościach, rzeczywiście będzie ich wielu, dodajmy od razu, że wśród nich wielka gwiazda kina. Przyjedzie do nas Edward Norton i będzie to pierwsza wizyta aktora w Polsce. Już widać wielkie poruszenie kinomanów w całym kraju, a do nas codziennie spływają głosy o tym, kto jeszcze się do nas z tej okazji wybiera. Rzeczywiście aktor wyjątkowy. Oczywiście zapraszam Państwa na spotkanie z Edwardem Nortonem. Spotka się z widzami, odpowie na wszystkie Państwa pytania. Wyjątkowa okazja, myślę, żeby porozmawiać z aktorem. A przy okazji pokażemy kilka filmów, w których Edward Norton wystąpił, nie zabraknie naturalnie filmu Fight Club, tego Podziemny krąg, oczywiście, z którego najprawdopodobniej Państwo przede wszystkim kojarzą tego aktora, a film jest świetny, kultowy. Już w tym momencie dodatkowo pokażemy Birdmana, Iñárritu i debiut Edwarda Nortona, Lęk pierwotny. To film, w którym partnerował Richardowi Gere. Oczywiście pamiętamy też o tym, że szefem festiwalu i pomysłodawcą jest Jana P. Kaczmarek, laureat Oscara, kompozytor. Rozumiem, że muzyki, chociaż wiem, że film jest ci najbliższy. Na festiwalu również tradycyjnie nie zabraknie. Będzie muzyka, będą dwa wydarzenia, które stali widzowie festiwalu już znają. Świetne konkursy kompozytorskie, w których biorą udział młodzi kompozytorzy naprawdę z całego świata, docierają do nas do Łodzi. I co więcej, jak się okazuje, udaje się podczas tych konkursów inspirować ich, przybliżać do świata branży filmowej, pomagać im. Śledzimy ich losy po tym, jak już wzięli udział w konkursach. No i rzeczywiście niektórym z nich kariery rozwijają się bardzo ładnie, także kolejne odsłony tych konkursów już w tym roku podczas naszego festiwalu. W których miejscach w Łodzi będzie obecny Festiwal Transatlantyk? Naszym głównym kinem w tym roku będzie Multikino. Jesteśmy niedaleko końca Deptakowej, Piotrkowskiej, samo serce miasta, całkiem niedaleko stamtąd też Muzeum Kinematografii, w którym wieczorami zapraszamy na dodatkowe seanse razem z nami. Znowu takie bardzo wyjątkowe miejsce na mapie Łodzi. Jeśli chodzi o kino łóżkowe, w tym roku zapraszamy do pasażu Schillera, czyli wszystko bardzo tak ze sobą koncentrujemy, ale nie może nas też zabraknąć w nowej wizytówce Łodzi, czyli EC1. Tam zapraszamy Państwa na kolację kina kulinarnego, na pokazy VR-u i na kilka jeszcze innych wydarzeń, które dla Państwa przygotowujemy. To jest w tym roku w takim razie taka nasza mapa festiwalowa na terenie miasta Łodzi. W największym skrócie, powiedzmy o nowych sekcjach festiwalu. Nowe sekcje festiwalu to Panorama i Docs. Tam prawie 60 tytułów z całego świata, również filmy dokumentalne, a od tego roku sekcje konkursowe, ponieważ polskie premiery, które pokazujemy w obu tych sekcjach, powalczą o Transatlantic Distribution Award, wsparcie finansowe dla polskiego dystrybutora, który zdecyduje się wprowadzić do kin zwycięski film. No i też trochę historii proponujesz? Zapraszam Państwa na sekcję Historię kina, debiuty mistrzów. W tej sekcji będziemy pokazywać pierwsze filmy takich reżyserów jak chociażby Bernardo Bertolucci, Terence Malick, Claire Denis, Takeshi Kitano, Michael Haneke, Alejandro González Iñárritu. I w tej sekcji także, uwaga, ostatnia rodzina Janka P. Matuszyńskiego. Czyli niedawny polski debiut. Tak. Gdzie szukać dokładnych informacji o festiwalu? Zapraszam Państwa na naszą stronę www.transatlantyk.org. Udostępniamy coraz więcej informacji. No i zapraszam do Łodzi 14-21 lipca w tym roku. Dziękujemy bardzo. Gościem Trójki była Joanna Łapińska, dyrektor programowy Festiwalu Transatlantyk. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Z panią Joanną rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Za 9.11.